Szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrzkowiak. Od przyszłego roku płaca minimalna w górę dojdzie do 4300 zł. 7 osób zatrzymanych, 3 z nich trafiło do aresztu. To efekt śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Polscy siatkarze pokonali Słoweńców 3-1 i zagrają w finale Mistrzostw Europy. 4242 zł. Tyle od stycznia będzie wynosić płaca minimalna. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Podwyżka przełoży się też na wzrost minimalnej stawki godzinowej, która sięgnie 27 zł i 70 groszy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To jest ta stawka, którą proponujemy. Minimalne wynagrodzenie miesięczne, które od 1 stycznia będzie wynosiło 4242 zł i podniesione do 4300 od 1 lipca w przyszłym roku. Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Obecnie płaca minimalna wynosi 3600 zł brutto. Dziś wygasa embargo na import 4 rodzajów zbóż z Ukrainy. Dzięki niemu 5 tak zwanych krajów frontowych, w tym Polska, zostało objętych czasową ochroną przed importem tańszej żywności z Ukrainy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że unijny zakaz wwozu zboża z Ukrainy zostanie przedłużony bez względu na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Polski rząd jasno zadeklarował we wtorkowej uchwale, że samodzielnie wprowadzi embargo, gdyby okazało się, że Komisja Europejska nie chce przyjąć wniosku, który złożyła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej. Więc z punktu widzenia rolnika embargo na pewno będzie przedłużone. Pytanie tylko, czy to będzie decyzja Komisji Europejskiej czy polskiego rządu. Bez względu na to, czy Komisja podejmie taką decyzję, na pewno embargo zostanie przedłużone. Rząd przyjął uchwałę, w której apeluje do Unii Europejskiej o przedłużenie embarga na import ukraińskiego zboża. 7 osób zatrzymano w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. 3 z nich trafiły do tymczasowego aresztu. Prokuratura informuje, że nie ma wśród nich urzędników państwowych. Śledztwo dotyczy przyjmowania łapówek za przyspieszanie postępowań wizowych dla obywateli m.in. Hongkongu, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Filipin. Daniel Lerman z prokuratury krajowej mówi, że pod lupą śledczych jest kilkaset postępowań wizowych. Dotyczyły one wiz dla cudzoziemców w celu wykonywania pracy na terytorium polskim. Oczywiście wnioski wizowe są składane jako wnioski jednorazowe czy wielokrotne, ale dotyczyły one zatrudnienia czy wykonywania pracy na terytorium polskim. Z tych kilkuset wiz większa część została załatwiona decyzjami odmownymi. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że wszystkie osoby składające wniosek zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla kraju. Władze włoskiej wyspy Lampedusa proszą o pomoc. W ciągu ostatnich 2 dni przypłynęło tam 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż liczy populacja małej wyspy. Włoski rząd obwinia o kryzys Unię Europejską. O szczegółach Wojciech Cegielski. Włoska wyspa jest pierwszym przystankiem na drodze migrantów z Afryki Północnej do Europy. W 2015 i 2016 roku to właśnie tam pojawiły się tysiące przybyszów i dochodziło do dramatycznych scen. Teraz sytuacja się powtarza. Rada Miejska Lampedusy ogłosiła stan wyjątkowy, a burmistrz prosi o pomoc. Władze nie są bowiem w stanie poradzić sobie z tak wielkim napływem migrantów. Włoski wicepremier Matteo Salvini obwinił o wszystko Unię Europejską, a premier Giorgia Meloni mówiła w Budapeszcie, że migracja nie jest lekarstwem na kryzys demograficzny w Europie. Na razie część spośród migrantów jest przygotowana do przeniesienia na Sycylię. Od początku tego roku do Włoch przypłynęło około 124 tysięcy migrantów, 2 razy więcej niż w tym samym okresie w 2022 roku. Zwiększoną liczbę przybyszów notuje też Hiszpania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Problemu nie udało się na razie rozwiązać mimo podpisania przez Włochy umowy z Tunezją, która obecnie uważana jest za główny punkt przerzutu nielegalnych migrantów z Afryki do Europy. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy w półfinale wygrali ze Słowenią 3-1. Tym samym przełamali fatalną passę, bo w 4 poprzednich spotkaniach w fazie pucharowej Czempionatu Starego Kontynentu ponosili porażki ze Słoweńcami. Rozgrywający Marcin Janusz mówi, że to bardziej medialne statystyki, a zawodnicy nie zwracali na to uwagi. Oczywiście, no coś może jest w tym, że ze Słowenią mamy zawsze problemy, ale według mnie jest to, że to jest po prostu świetny zespół, z którym bardzo niewygodnie się gra i również tak było. Długo szukaliśmy swojej gry, swoich silnych punktów, ta zagrywka też nam wróciła dość późno, więc grało się bardzo ciężko, ale no ostatecznie decyduje siatkówka i nie to wszystko, co się dzieje dookoła. My jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że po prostu o tym wiemy. Skupiliśmy się na siatkarskich elementach i taktycznych i to przyniosło zwycięstwo. W finale biało-czerwoni zmierzą się z Włochami. Mecz o złoto jutro w Rzymie. Zadebiutowała w latach 60. Koncertowała w wielu miejscach w Europie i na świecie, otrzymując dziesiątki wyróżnień i odznaczeń. Halina Frąckowiak odebrała wieczorem złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Najpiękniejsze są te dary, o które nie prosimy, powiedziała piosenkarka. Ja jeszcze nie prosiłam o tym złoto, ale bardzo się cieszę, że ją otrzymałam. Bardzo dziękuję także wszystkim tym, którzy ze mną te 60 lat kroczą drogą moją muzyczną i naszą wspólną. Wyróżnienie wręczył Halinie Frąckowiak minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek w Polsce zachmurzenie mało i umiarkowane, temperatura od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, Karpat, tutaj 17 stopni na termometrach, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i zacznie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba to już ogłosimy, czy nie? Ogłosimy, no bo myślę, że tak. Za 4 minuty wschód słońca się rozpocznie. Słońce zajdzie o 18.52, ale to już będzie weekendowy dzień, proszę państwa. Dzisiaj jest piątek. Piątek, zaczynamy. 15 września, żeby nie było żadnych wątpliwości, połowa. Piotr Firan. Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Wiadomości, proszę państwa, dobrze weekend się zaczyna. Polscy siatkarze w świetnym stylu wygrali półfinałowy mecz ze Słowenią i awansowali do finału Mistrzostw Europy. Kiedy biało-czerwoni zagrają o złoty medal? Wkrótce. No, dokładnie, za chwilę o tym powiemy dokładnie, bo będzie warto tę datę zapamiętać i myślę, że tego dnia usiąść i kibicować, bo należy się chłopakom. Polacy po złoto siatkarskich Mistrzostw Europy sięgnęli tylko raz. W 2009 roku biało-czerwoni na swoim koncie zapisali też 5 srebrnych i 4 brązowe medale. Portugale. Na ich drodze w ostatnich latach najczęściej stawali Słoweńcy, którzy wygrali 4 poprzednie mecze. Klątwa została przełamana dopiero w tym roku. Biało-czerwoni pokonali w Rzymie Słoweńców 3-1. I w sobotę zagrają o pierwszy od 2009 roku tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu i teraz proszę sobie zapisać. Ten finał mistrzostw odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 września o godzinie 21:00. A z kim zagra polska reprezentacja? No wiemy już to, wiemy. Włosi, czyli obrońcy tytułu, także trzymamy bardzo mocno kciuki i bardzo mocno cieszymy się z tego sukcesu. To będzie bardzo interesujące spotkanie, na które czekamy. Dzisiaj, proszę Państwa, także porozmawiamy sobie o różnego rodzaju pomysłach, trafionych i nietrafionych. Sporo pomysłów na nasze życie także wymyśla Unia Europejska. Niektóre są bardzo dobre, na przykład bardziej ciche odkurzacze, o. Ale są też inne, bo pojawiają się na przykład takie, które mówią o tym, ale nie wiem, czy to jest pomysł Unii Europejskiej, żeby kontrolować osoby, które są już w wieku podeszłym i sprawdzać, czy mogą jeździć autem po drogach publicznych. No, nietrafione decyzje to faktycznie część naszego życia i o tym też Państwu opowiemy, a właściwie to Państwo nam opowiedzą, ponieważ nasz reporter Bartosz Bielecki zapytał o to przechodniów i też taka sonda się pojawi. 11 minut po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia. pierwszy rzekał nic na zawsze. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Po godzinie 6:00, pora na trójkę. No i temat, który oczywiście mamy nadzieję, że zachęci Państwa do dyskusji. To kierowcy o największym stażu za kierownicą, ale jednocześnie powodujący tyle samo zagrożeń na drogach, co najmłodsi, czyli osoby, które skończyły 65 lat, będą musiały przechodzić dodatkowe cykliczne badania. Ale to jeszcze ze znakiem zapytania, bo jeszcze to nie zostało ustalone. Jest to dopiero pomysł, natomiast faktycznie takie cykliczne badania dla osób 65 plus mogą się pojawić, a osoby będą musiały przejść te badania po to, żeby nie stracić prawa jazdy. A taki pomysł ma Unia Europejska, której urzędnicy przygotowali projekt dyrektywy w tej sprawie. Czy to dobry pomysł? Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok spytał o to specjalistów, a także kierowców. Jestem za. Dużo jest kierowców takich, co może by mogli się przebadać. Z każdym rokiem każdy inaczej to odczuwa już. Wiek robi swoje, nie? Pan, jeżeli mogę zapytać, ile ma lat? 72. I jak się pan czuje za kierownicą? No, jak dzięki Bogu na razie. Ale ja, jeśli by była taka możliwość, to bym wzrok przebadał. Chociaż i tak chodzę do okulisty, do czytania mam okulary. Starzejemy się, więc nasze społeczeństwo będzie kierowców w takim wieku posiadało coraz więcej. Dyrektor łomżyńskiego WORD-u Mirosław Oliferuk. Z pewnością dobry pomysł, to są na razie tylko plany. Pierwsza rzecz mówi o tym, że powyżej 65 roku życia każdy senior będzie musiał przejść obowiązkowo wojskowe badania psychologiczne. Ma polegać na sprawdzeniu, jak wygląda koncentracja tej osoby. Czy ta osoba dalej może ogarniać to, co się wokół niego dzieje na drodze? To ważny w mojej ocenie element. Według badań ilość zagrożeń na drodze w grupie wiekowej 60+ jest porównywalna z młodymi kierowcami z tej grupie 18-24 lata. Wielu kierowców, którzy jeżdżą, to nie są pewni świadomi tego, co czynią. No, takie podstawowe, chociażby szybkość reakcji, ma to jakiś sens. Obserwując, no różne są reakcje, bardzo, naprawdę, czasami niezrozumiałe, ale jak widzę pana, który zasypia na kierownicy, no to nie powinien. Na pewno koncentracja uwagi, na pewno szybkość reakcji. Psycholog transportu Alicja Kuejlar-Tarczewska. To wszystko nam z wiekiem po prostu się opóźnia. To są istotne zmiany, one mają wpływ na bezpieczeństwo na drodze? Tak, mają ogromny wpływ, ponieważ od szybkości reakcji kierowcy zależy to, czy on zahamuje w odpowiedniej chwili. Od podzielności uwagi i od jakby szybkości samych procesów przetwarzania zależy to, czy widzimy, co się dzieje na drodze, jak szybko zauważymy i jak szybko zareagujemy, więc to są kluczowe umiejętności potrzebne do kierowania pojazdem. Jestem kierowcą zawodowym, ale no właśnie są tacy i tacy kierowcy, nie? Więc dla jednych na pewno byłoby to dobre, dla innych uciążliwe. Chyba bardzo zły. Ci powinni być badani, co powodują wypadki. A nie tak profilaktycznie? No wiadomo, człowiek starszy to już tak inaczej patrzy na wszystko. Nie, to nie tak. Kwalifikowałbym się. I nie czuje się pan, żeby były potrzebne? Nie. Bardzo dobry pomysł. Skończą się wypadki może na drogach. Powinni w końcu to jakoś troszeczkę ogarnąć. Tutaj na rynku. Masz 60 parę lat, ledwo widzi, on na rynek przyjeżdża. Rozjeżdża wszystko po kolei. Ja sądzę, że 65 może trochę przynisko, ale to około 70 to już wtedy powinno się badać, bo tam ludzie, wiadomo, są coraz zdrowsi, coraz lepiej działa medycyna, ale od 70 no to już tam się powinno co dwa lata przechodzić. Czy jest taki wiek, po którym te procesy się zdecydowanie zmieniają czy wydłużają? U kobiet troszeczkę zachodzą te zmiany później, u mężczyzn wcześniej, stąd na przykład zawodowo kierowcy po 50 już muszą robić dodatkowe badania i muszą je robić częściej. Także takie zwykłe, rutynowe badania u lekarza, one już mogą pokazać, że te odruchy nasze czy reakcje nie są takie jak wcześniej. Ten wiek, akurat ja w nim jestem i pracuję cały czas jako kierowca zawodowy, teraz na taksówce pracuję też i myślę, że takie sprawdzenie siebie wręcz byłoby wskazane. Dlaczego? Odczuwa pan już powoli ten wiek? No, nie da się ukryć. Jednak wiek swoje robi i także czy już jakieś zmęczenie, gdy się dłużej popracuje, czy jakaś tam nieprzespana noc. No ja akurat tu na wzrok nie narzekam, nie? Ale to też już do czytania potrzebne są bryłki, a refleks już też taki się powoli robi, szachisty. Warto dodać, że projekt zakłada także, że najstarsi kierowcy oprócz badań będą musieli także pisać test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. No i zdarza się, proszę państwa, jazda pod prąd, jazda niedzielna także, szybko wychodzimy z wprawy. Czy taka weryfikacja ze względu na wiek to dobry pomysł? 2 dwójki i 7 trójek.

6.30 na zegarze, w porze na trójkę, czas na pierwszy raport drogowy. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców, dzień dobry. Dzień dobry, choć nie wszędzie ten dzień zaczął się dobrze. Mamy informacje z Krajowej 20. Doszło tam do 2 śmiertelnych wypadków na odcinku Gdynia-Żukowo. W samym Żukowie na 298 kilometrze zderzyła się ciężarówka i samochód Straży Pożarnej. 2 osoby poniosły śmierć na miejscu, jedna jest ranna. Na 298 kilometrze 20. jest blokada w obu kierunkach i tak będzie do odwołania. 3 kilometry dalej doszło do kolejnego wypadku na trasie Gdynia-Żukowo. To już miejscowość Małkowo. Tam zderzył się samochód osobowy i samochód dostawczy. Tutaj zginęła jedna osoba, a jedna jest ranna. 20. w tym miejscu także jest wyłączona z ruchu. W obu tych miejscach nie da się przejechać. Tak będzie do odwołania. Służby kierują na objazd przez miejscowość Pępowo. Czas na serwis Trójki w skrócie. Michał Jędrkowiak. Dzisiaj mija unijne embargo na import ukraińskich zbóż do Polski, na Słowację, Węgry, do Bułgarii i Rumunii. Komisja Europejska nie zadeklarowała dotąd, czy przedłuży blokadę. Polski rząd zapowiedział, że jeśli to nie nastąpi, sam utrzyma zakaz na poziomie krajowym. 4242 zł od stycznia i 4300 od lipca. Takie minimalne wynagrodzenie brutto w 2024 roku wyznaczył rząd. Godzinowa stawka minimalna wyniesie od nowego roku 27,70 zł, a w lipcu wzrośnie do ponad 28 zł. Szef francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwołał na dziś spotkanie kryzysowe w sprawie trudnej sytuacji migracyjnej we Włoszech, spowodowanej przez masowy napływ migrantów na wyspę Lampedusa. Od czwartku przypłynęło na nią około 6-7 tysięcy ludzi z Afryki Północnej. Prezydent USA Joe Biden spotka się w przyszłym tygodniu z prezydentem Ukrainy. W środę Wołodymyr Zełenski weźmie udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Amerykański kongres debatuje nad wnioskiem Joe Bidena o przyznanie kolejnego pakietu pomocy militarnej i humanitarnej dla Ukrainy o wartości 24 miliardów dolarów. Pełny serwis o 7. Ponownie mamy bardzo dobre wiadomości związane ze sportem, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, że nawet znakomite nasi siatkarze dobrze radzą sobie w roli faworyta. 3-1 pokonali Słoweńców i awansowali do finału Mistrzostw Europy. To jest po prostu świetny zespół, z którym bardzo niewygodnie się gra i również tak było. Długo szukaliśmy swojej gry, swoich silnych punktów. Ta zagrywka też nam wróciła dość późno, więc grało się bardzo ciężko, ale no ostatecznie decyduje siatkówka i nie to wszystko, co się dzieje dookoła. My jesteśmy na tyle doświadczonymi zawodnikami, że po prostu o tym wiemy. Skupiliśmy się na siatkarskich elementach i taktycznych i to przyniosło zwycięstwo. Mówił rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Janusz. O złoty medal w Rzymie ekipa Nikoli Grbicia zagra jutro z Włochami. Azzurri gładko 3-0 w drugim półfinale pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów. W niedzielę biało-czerwonym nie pomoże Bartosz Kurek, kapitan i atakujący naszej kadry. Coraz poważniej boryka się z urazem pleców i kolana, jakiego nabawił się podczas Ligi Narodów. Włochy i Rzym zamieniamy na Hiszpanię i Kantabrię, słynącą m.in. z jaskini Altamira, nazywanej Kaplicą Sykstyńską Sztuki Prehistorycznej. Zdobią ją malowidła sprzed ponad 20 tysięcy lat przed naszą erą. W okolicy, na przełęczy La Cruz de Linares, samotnie linie mety 18 etapu Vuelta Espania minął Remco Evenepoel. Ubiegłoroczny zwycięzca wygrał już 3 etap w tegorocznej imprezie, ale na obronę tytułu nie ma szans. Walka o zwycięstwo rozegra się między liderem klasyfikacji generalnej, Amerykaninem Sepem Kasem i depczącymi mu po piętach Duńczykiem Jonasem Vingegorem i Słoweńcem Primoszem Rogliciem. Zmieniamy dyscyplinę. W Warszawie od wczoraj trwa Warsaw Jumping. To zawody hipiczne w randze 4-gwiazdkowego CSIO z super prestiżowym finałem Pucharu Narodów w niedzielnym programie. Polskę na Służewcu reprezentuje Marcin Rozynek. Młodzian z Piły tak dzieli procentowo rolę konia i jeźdźca w tym sporcie. No, myślę, że nawet dałbym 60 na konia, 40 na jeźdźca, bo jednak ten koń to jest taki nasz partner, bo my tworzymy parę, no i ta para musi grać przez te 70 sekund w tym parkurze tak na 100%. Także bez konia nie ma jeźdźca, bez jeźdźca nie ma konia. Mówił Marcin Rozynek. Zawody Warsaw Jumping potrwają do niedzieli. Trójka jest ich patronem medialnym. Na zakończenie znów zaglądamy na Półwysep Iberyjski, tym razem nad Atlantyk. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock w pierwszym meczu nowego sezonu w Lidze Mistrzów minimalnie jedną bramką przegrali z FC Porto 23-24. Kolejny mecz rozegrają 20 września z GOG Handbold z Danii przed własną publicznością, tak jak wspomniałem. całym kraju będzie pogodnie. Temperatura od 19 stopni na Sowalczyźnie do 23 na ziemi lubuskiej. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, około 17, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, do kibicowania. 2 dwójki i 7 trójek. Dzisiaj są bardzo fajne święta, bo jest dzień chyba światowy nawet kierownika i dzień kropki. I tak się zastanawiam. No, do finału to jeszcze mamy trochę czasu. Zawsze kibicowałam siatkówce, ale wydaje mi się, że tutaj możemy być naprawdę dobrej myśli i wszystkie dobre myśli lecą do Rzymu, do Włoch, żeby nasi po prostu pokazali, że gra zespołowa może być na światowym poziomie. Pokazywali to zawsze. I hołk, jak mówiłam, kiedy byłam apaczką, bo bawiliśmy się w Indian. Panowie, ma ktoś okulary przyciemniane? Bo ten kontrast w stosunku do naszych piłkarzy jest tak duży, że tak ledwo... Reprezentacji, którego nie musimy się wstydzić. To był świetny telefon. 2 dwójki, 7 trójek. 24 do 7. Budowę całej wypowiedzi. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję. myśli kilka nut. Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Zaglądamy na portale Polskiego Radia. Hotelarze zadowoleni po wakacjach. Zdecydowana większość dobrze ocenia tegoroczny sezon, mimo że poziom obłożenia hoteli był słabszy niż rok temu. Spadek frekwencji hotele starały się rekompensować wzrostem średnich cen. Z ankiety wynika, że 3/4 hoteli podniosło je w stosunku do sierpnia 2022 roku. A jakie były tegoroczne wakacje w liczbach? Podsumowanie znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Kolejny temat. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna będzie wynosiła 4240 zł brutto. To czytamy na stronach polskieradio24.pl. To też zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Według zapewnień szefa rządu godzinowa stawka minimalna wynagrodzenia od stycznia 2024 roku będzie wynosić 27 zł i 70 groszy. W lipcu ma wzrosnąć do ponad 28 zł. Jeśli są Państwo zainteresowani tymi wyliczeniami, zapraszamy do nałamy portalu. Tymczasem Włosi powoli tracą cierpliwość w sprawie nielegalnej migracji. Czytamy i takie słowa także, proszę Państwa, przekazuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek po rozmowach z szefami obu izb włoskiego parlamentu. Przebywająca z wizytą w Rzymie marszałek Sejmu oceniła, że na poziomie europejskim nie widać pomysłu na rozwiązanie problemu setek tysięcy osób, które nielegalnie próbują dostać się na stary kontynent. Na naszym portalu także sporo informacji o tym, jak integracja uchodźców wygląda na przykład we Francji, ale także we Włoszech. To jeszcze temat sportowy. Rzecznik prasowy PZPN i menadżer drużyny narodowej Jakub Kwiatkowski potwierdził termin wysłania powołań na mecze seniorskiej kadry. Do 24 września do klubów muszą trafić powołania dla piłkarzy na październikowe mecze eliminacji Mistrzostw Europy. To powiedział Kwiatkowski. No więc nowy selekcjoner, kimkolwiek będzie, będzie miał bardzo mało czasu i będzie musiał podejmować szybkie decyzje. Po więcej zapraszamy na nasz portal. Light white, right above the street. Pytaliśmy o weryfikację wieku, pytaliśmy także o weryfikację, jeśli chodzi o umiejętności kierowców, którzy skończyli 65 lat. Ale proszę Państwa, zazwyczaj, kiedy pojawia się temat motoryzacyjny, to także różne wątki się pojawiają. Między innymi taki, który mówi o tym, czym zajmujemy się w samochodach na skrzyżowaniach. No, sporo tego jest. Chciałbym się wypowiedzieć w ten sposób, że może lepiej by ludzie nie pisali SMS-ów i się skoncentrowali na jeździe, niż pisali SMS-y pod światłami i zastanawiali się, co potem zrobić. SMS-y, wiadomości i tak dalej. Niech się skoncentrują na tym, co robią, a nie telefonem. I bardzo łatwo, prawda, to wyłapać się, kiedy kierowca przed nami używa tego telefonu, ponieważ no, zazwyczaj ma pewnego rodzaju opóźnienie, kiedy zmienią się światła, to znaczy, że ktoś się zagapił. Ale też taksówki często 20 na godzinę, nie wiem, co oni tam robią w tych samochodach. Patrolują. Mimo często zainstalowanych w samochodach systemów, które mają wolnić nasze ręce od telefonów, to nie każdy chce z tych systemów skorzystać. Szeryfa spotkać faktycznie na drodze. A jeśli chodzi o weryfikację umiejętności kierowców, którzy mają więcej niż 65 lat, to pomysł Unii Europejskiej. Spycha się ludzi na margines życia, gdzie mogą jeszcze normalnie funkcjonować ci, którzy mogą funkcjonować. A jeżeli już chce się robić restrykcje, to w stosunku do tych, którzy powodują wypadki. Ja mam prawo jazdy od 1976 roku, czyli 47 lat. A mam 66 lat życia. Nigdy nie miałem z mojej winy kolizji i wypadku. A ja bym wprowadził takie testy, żeby można było zmierzyć głupotę niektórych kierowców. Też jestem zawodowym kierowcą, jak ja widzę, jak coraz więcej kierowców po prostu jeździ, po prostu są głupi za kierownicą w tym kraju. No właśnie, pytanie, czy starsi powodują więcej wypadków? Jestem kierowcą w wieku odpowiednim. W związku z dyskusją na antenie prosiłbym przedstawić statystykę wypadków, biorąc pod uwagę wiek kierowców. To by było najbardziej wiarygodne, prawda? No mamy tutaj taką tabelę, ja mam przed sobą. Liczba wypadków na 10 tysięcy osób. Najwięcej generują wypadków, proszę Państwa, ludzie w przedziale wiekowym między 18 a 24 rokiem życia. Tak, czyli grupa później młoda. Później także 25-39, 10,4. Mhm. Jeśli chodzi o 18-24, to 18,4. Natomiast jeśli chodzi o 60+, to 4,9. Przypominamy, że taki pomysł ma Unia Europejska, 65 lat plus. Tacy kierowcy w tym wieku być może będą musieli przechodzić dodatkowe cykliczne badania, żeby nie stracić prawa jazdy. Państwa komentarze 2 2 i 7 3. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Czulenia. Hej, ja przed tobą się rozklejam. Wcieraj ciepłe, lekkie wspomnienia. Tylko w tobie nadzieja.